دبل بنشی مون بیلل پر خپل تند داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مون بیلل پر خپل تند داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے ټول دنیا دنیا کی مشهور دے چې پردو خلکو خلکو تا تنور دے هر غوند یې کوه تور دے پسری ساتو زمونږ زمونږ بدن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مون بیل لے پر خپل تند داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دل طاقت طاقت سرا رغلی لدی خوا خڑی خڑی سترگی تلالی اوس پری ولار دو خاورو چولی زور از مایل پندی خاور مکناتن دے داد سنگری زلم وطن دے زور از مایل پندی خاور مکناتن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مبیل لے پر پلتن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دے تاریخ پانو پانو تل گورا وی بازی بازی بازی پاکی تورا ہی بخلاس نشین پر گورا مونگا پاو کڑے چاچ زنگن لے مندے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مونگ بیل لے پر خپل تند داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دزور قانون قانون دلتا ماتی گی هر یو فراون فراون دلتا ڈوبی گی دلتا دنیل دریا چلی گی سوپکی مڑشول دچاو سامزن کدن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مبیل لے پر پلتن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے ټول د افغان افغان په نوم یادیږو زکا په یو یو بل قربانی گو پداس سو باندې پوهیږو ټول د افغان افغان په نوم یادیږو زکا په یو یو بل قربانی گو پداس سو باندې پوهیږو یو دی ازبک او که پختون او که ترکمن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مون بیل لے پر خپل تن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے چاچ کاغ کاغ ورتا کتلی مونگا پوگنو وینو لمبا والی حمل نقش موجی ویستالی پاسی زوانانو دا زلوار دا واشنگتن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مبیل لے بخپل تن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے صادق پاچا پاچا زو سنگرتا زور باور خایو ور خایو یا غلگرتا دادې کا پاتا پاتا زو سنگر تا زور به ورخایو ورخایو يرغلګر تا ځواني دی جوړ د نن چرتا پتا می خو بیګال دلای د کفن دے پتا می خو بیګال دلای د کفن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے دبل بنشی مبل لے پر پتن دے داد سنگری زلم وطن دے داد سنگری زلم وطن دے